teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 lutego, jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kwarantanna dla osób wjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji oraz powrót obostrzeń na Warmii i Mazurach to odpowiedź rządu na wzrost zakażeń koronawirusem. Zaostrzenie restrykcji sanitarnych szykuje się także we Francji. Ma dotyczyć 10 departamentów. Nad przepisami w sprawie hulajnóg elektrycznych pracuje Sejm. Nowymi obostrzeniami rząd odpowiada na trzecią falę epidemii koronawirusa. Od soboty obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających południową granicę Polski. Chodzi o przyjeżdżających z Czech i Słowacji. Z kwarantanny będą zwolnieni ci, którzy dostali dwie dawki szczepionki. Ale nie tylko, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Warunkiem zwolnienia z tej kwarantanny jest przedstawienie negatywnego testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin. W innym przypadku będzie obowiązywała kwarantanna. Na Warmii i Mazurach, gdzie ponad dwukrotnie przekroczona jest średnia nowych dziennych zakażeń dla całego kraju, od soboty wraca niemalże całkowity lockdown. W tym regionie uczniowie klas 1-3 wracają do nauczania zdalnego. Od 27 lutego zamknięte będą m.in. hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea i baseny. W całym kraju od najbliższego weekendu będzie obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Rekomendowane są te chirurgiczne bądź wyższej klasy zamiast materiałowych, mówi krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Stopniowo, jeżeli będziemy mieli taką możliwość, żeby te maseczki zamienić na maseczki chirurgiczne, będzie to jak najbardziej dobry ruch. Ostatniej doby w Polsce zmarło prawie 400 osób z COVID-19. Nowych zakażeń wykryto ponad 12 tysięcy. Francja zaostrzy restrykcje sanitarne w około 10 departamentach. Trwają konsultacje. Ostateczna decyzja ma być ogłoszona jutro. Rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal poinformował, że od kilku dni sytuacja epidemiczna w kraju pogarsza się. Liczba zakażeń i wskaźniki zapadalności zaczęły ponownie wzrastać. Sytuacja jest bardzo niepokojąca w około 10 departamentach. W niektórych terytoriach wymaga ona podjęcia szybkich decyzji i zdecydowanych działań, powiedział rzecznik rządu. Dodał, że premier Jean Castex weźmie jutro udział w konferencji prasowej, w której ogłosi aktualizację przepisów sanitarnych. Trudna sytuacja epidemiczna panuje przede wszystkim na północy kraju, w okolicach Lille, ale także w aglomeracji Paryża, w regionie wschodnim oraz na południu, w regionie Prowansja Alpy Lazurowe Wybrzeże. W Dunkierce władze nie wykluczają wprowadzenia lokalnego lockdownu w weekendy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 6 miliardów złotych pomoc w takiej wysokości popłynęła dla instytucji kultury podczas pandemii. Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wicepremier i minister kultury Piotr Gliński mówił, że wsparcie obejmuje 17 konkretnych rozwiązań, wśród nich program Kultura w sieci z budżetem 80 milionów złotych. Specjalnie przez nas wymyślony w pierwszej fazie pandemii. Kultura się przeniosła do sieci, no i było czymś oczywistym, że państwo powinno wesprzeć te działania. Na ten program, który był organizowany dla indywidualnych twórców i dla podmiotów i instytucji, dla indywidualnych na stypendia 20 milionów, 60 milionów, na projekty instytucjonalne, łącznie, jak powiedziałem, 80 milionów, aplikowało ponad 12 tysięcy podmiotów. W ramach pomocy resort przygotował też m.in. projekt Funduszu Wsparcia Kultury, wart 400 milionów złotych, pakiet pomocowy dla kultury. Objął on instytucje samorządowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną. Kilkanaście czapli białych chronionych w Polsce i czapli siwych zostało zastrzelonych na stawach na pograniczu Dębowca i Ochab na Śląsku Cieszyńskim. Sprawca postrzelił też część ptaków i je zostawił. Czaplami zaopiekował się Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Biała czapla z przestrzelonym skrzydłem do amputacji, o ile ona w ogóle biedna przeżyje. Na terenie drugiego stawu była czapla siwa. Ta czapelka pomimo odniesionych ran szanse na przeżycie ma większe. Widziałem na lodzie kilka ptaków martwych już. Sprawą zajmuje się Policja i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Hulajnogami elektrycznymi pojedziemy głównie po ścieżkach rowerowych, pod pewnymi warunkami także po chodniku. Sejm zajął się projektem przepisów dotyczących poruszania się tym środkiem lokomocji. Projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym wskazuje m.in., gdzie będzie można się poruszać, z jaką prędkością, na jakich zasadach będzie dopuszczone parkowanie takich urządzeń, a także jakie limity prędkości będą obowiązywać. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który referował projekt, opracowanie nowych przepisów było konieczne. W obecnej chwili nie ma zasad, które określałyby to, jak i gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną. Projekt zakłada m.in., że hulajnogami będzie można jeździć przede wszystkim po ścieżkach rowerowych. Możliwa jednak będzie jazda także po chodniku. Pod warunkiem poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Możliwe, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze podczas trwającego posiedzenia Sejmu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu, Dariusz Urbanowicz. Na powitanie dobre wieści z Antypodów, a dokładnie z Adelaidy. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA. W drugiej rundzie odprawiła z kwitkiem Australijkę Madison Inglis 6-1, 6-3. Miałam taki mecz, że mało grałam instynktownie, raczej miałam na tyle dużo czasu przed każdą piłką, że zastanawiałam się właśnie, gdzie ją uplasować. Czasami te decyzje nie były idealne. Czasami też po prostu nie zerknęłam, gdzie na korcie stoi moja przeciwniczka. Generalnie jestem bardzo zadowolona z poziomu i właśnie wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na korcie, bo właściwie każdy gem był wyrównany. Na pewno nie miałam piłek za darmo, więc bardzo się cieszę, że po prostu w drugim secie weszłam na jeszcze wyższy poziom. I byłam jeszcze bardziej efektywna. Kolejną rywalką Świątkówny będzie Danielle Collins, która w drugiej rundzie sprawiła niespodziankę nie lada. Wyeliminowała bowiem liderkę światowego rankingu Ashley Barty 6-3, 6-4. Dziś znów gra Liga Mistrzów, siatkarska i futbolowa. Najpierw piłka kopana. W 1/8 finału Manchester City zagra z Borussią Mönchengladbach. Angielski klub przystępuje do walki o ćwierćfinał w bojowym nastroju. City jest w dobrym miejscu, problemów z urazami właściwie brak. Pewne pierwsze miejsce w lidze, finał Pucharu Ligi, ćwierćfinał Pucharu Anglii. Pewności niebieskim dodaje fakt, że właśnie trwa ich passa. 18 zwycięskich spotkań, wliczając w to wszystkie rozgrywki. A skoro City idzie jak burza na każdym polu, to i dziś wieczorem specjalnego planu bitwy nie będzie. Weźmiemy drobne poprawki związane ze specyfiką rywala, ale co do zasady to nie będzie się różniło od podejścia do meczu ligowego. A dodajmy, że gdyby ekipa Guardioli dziś wygrała, to pobiłaby klubowy rekord. Byłby to 12 z rzędu mecz na wyjeździe, zakończony zdobyciem kompletu punktów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W drugim dzisiejszym spotkaniu Atalanta Bergamo podejmuje Real Madryt. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zagrają dziś na wyjeździe z Kuczynę Luba Civitanowa w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Prezes Sebastian Świderski przyznaje, że włoski klub to zespół z absolutnej czołówki. Powstrzymanie jednego zawodnika nic nie będzie zmieniało, bo akurat może w danym dniu inny zagrać lepiej. To jest drużyna może niekompletna, ale potrafiąca ukryć swoje słabości i wykorzystać do maksimum swoje najmocniejsze strony. Dodatkowo trener Fefe de Giorgi, który zna na tyle dobrze naszą drużynę. Pamiętajmy, że wychodzą ludzie na boisko i tak naprawdę zaczyna się każdy mecz, każde spotkanie od 0-0 i to jest nowa historia i liczymy, że tym razem historia będzie szczęśliwsza dla nas. Kim Rasmussen nie jest już trenerem piłkarek ręcznych MKS-u Lublin. Duńczyka zastąpi dotychczasowa asystentka, a za czasów zawodniczych 13-krotna mistrzyni Polski Monika Marzec. Podczas treningu przed Mistrzostwami Świata w Oberstdorfie najdalej skakał dziś Markus Eisenbichler. Dawid Kubacki w dwóch skokach uzyskał 6. i 7. odległość. Kolejny sport w Trójce tuż po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do kompletu jeszcze trochę informacji pogodowych. W nocy na północy, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze praktycznie bezchmurnie. Temperatura od 0 stopni na wschodzie i południu do 5-6 na północnym zachodzie i nad morzem. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe, tylko na północnym wschodzie trochę więcej chmur. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie, około 16 będziemy mieli w centrum, do 18-20 na południowym zachodzie. Wiatr słaby tylko na północy, umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Zapraszamy do Trójki, 20 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, w zasadzie to miesiąc z takim małym okładem i 1 kwietnia ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Co jakiś czas będziemy zachęcać Państwa do wzięcia udziału w tym badaniu, no bo pewnie są i tacy, którym niespecjalnie w smak dzielenie się takimi szczegółami ze swojego życia, bardzo osobistymi, czasami intymnymi, ale uspokajamy. To w pełni bezpieczne. No i co tu kryć, bez Państwa ten spis po prostu udać się nie może. Kuba Witkowski. Takie badanie robi się raz na 10 lat. Tym razem jednak wizyta rachmistrza będzie ostatecznością. Z racji pandemii, ale i rozwoju technologii, Główny Urząd Statystyczny postawił na internet. Spis online będzie podstawową, a więc i obowiązkową metodą, ale nie jedyną, uspokaja szef GUS-u Dominik Rozkrót. Będą też te tradycyjne. Wywiad telefoniczny, w którym albo zaoferujemy możliwość dodzwonienia się do nas, tudzież my sami będziemy kontaktować się z obywatelami. Ta najbardziej tradycyjna forma oczywiście również jest utrzymana w przypadku, kiedy będzie ona niezbędna, kiedy będziemy mieli trudność skontaktowania się z kimś. Wizyta rachmistrza dalej pozostaje w spektrum naszych narzędzi. Pytań będzie kilkadziesiąt. Przyda się m.in. PESEL, ale i informacje o zatrudnieniu, rodzaju wykonywanej pracy, wielkości rodziny, wielkości mieszkania czy domu. Będą też pytania nieobowiązkowe dotyczące niepełnosprawności czy przynależności do mniejszości narodowych. Ktoś może jednak uznać, że to naruszanie prywatności, ale jak mówi Karolina Banaszek, rzeczniczka urzędu, dane są poufne i służą tylko w celach statystycznych. W momencie, kiedy odpowiemy na te pytania, to pozwoli nam, statystykom, zebrać te informacje, stworzyć taki obraz społeczeństwa, który pokaże, jak ta społeczno-gospodarcza sytuacja nasza na przestrzeni dekady zmieniła się. A jak wiemy, 10 lat to szmat czasu, zmieniło się wiele. Pytanie, czy takich danych nie można by pozyskać inaczej? Od nowe technologie, już dziś przecież udostępniamy bardzo szczegółowe dane, korzystając ze smartfonów i aplikacji. Profesor Włodzimierz Gogołek z Uniwersytetu Warszawskiego ma jednak duży dystans do takich metod. To nie jest 100% społeczeństwa, tak jak się zakłada, ale jest to tylko grupa. To nie ma porównania z realnym, prawdziwym obrazem naszego kraju. Podobnie uważa demograf ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr Paweł Strzelecki. Wszelkiego rodzaju metody analizy big data, czy też oparte właśnie na danych GPS, właśnie lokalizacji urządzeń mobilnych i tak dalej, one wszystkie opierają się na założeniu, że osoby śledzone w ten sposób to są całą populacją. Natomiast to jest tak, że zwykle pomija się osoby chociażby w starszym wieku, które nie używają na przykład zbyt często internetu albo urządzeń mobilnych. Pomija się dzieci, więc można bardzo łatwo wskazać luki, jakie mają inne metody zbierania danych. Bo jak mówią eksperci, choć zabrzmi to dość poetycko, spis jest najdokładniejszym liczbowym zdjęciem naszego społeczeństwa, które portretuje nas tu i teraz. Poetycko, a jakże. Jak już wspomniałem, udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkowy dla wszystkich, którzy mieszkają w naszym kraju. Uchylanie się od tego obowiązku może być karane. To jest kij, ale jest i marchewka, proszę Państwa. Każdy, kto się spisze, bierze udział w losowaniu samochodów i bonów zakupowych. Wszystkie szczegóły na temat tego badania na stronie spis.gov.pl. sezonie na karuzeli. Trójka. Program trzeci. Zawiałów. Nasz redakcyjny numer 22 i 7 trójek. Pewien cytat z pewnego filmu. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło. No i tak, o tym jak ciepło to za chwilę, na razie o tym co w nocy. A w nocy na północy, północnym wschodzie oraz miejscami w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze praktycznie bezchmurnie. Temperatura od zera na wschodzie i południu do 5-6 stopni na północnym zachodzie i nad morzem. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe, w zasadzie można powiedzieć, że symboliczne, no tylko na północnym wschodzie trochę więcej chmur. Rano miejscami mgły, ograniczające widzialność do około 300 metrów i te mgły głównie we wschodniej połowie kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, no to tu szaleństwo. Od 9 stopni na północnym wschodzie, około 16 w centrum kraju i na przeważającym obszarze, aż do 18, a nawet 20 stopni najcieplej oczywiście na południowym wschodzie, konkretnie na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo, tylko na północy będzie umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super. Ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za 26 minut, godzina 18, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Polska znalazła się wśród 5 krajów Unii Europejskiej, które otrzymały najwyższe finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W ubiegłym roku Europejski Bank Inwestycyjny zapewnił Polsce finansowanie na poziomie ponad 5 miliardów euro. To piąta najwyższa wielkość wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. 1/3 środków została przeznaczona na walkę ze skutkami pandemii. Jak powiedziała wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska, jednym z głównych zadań w tym zakresie było wsparcie rządowego planu antykryzysowego, składającego się m.in. z tarczy finansowej. Udzieliliśmy wsparcia dla rządowego planu antykryzysowego, 650 milionów euro pożyczka dla Ministerstwa Finansów, 500 milionów złotych to jest objęcie obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach wsparcia tarczy antykryzysowej wspierającej małe i średnie przedsiębiorstwa i spółki o średniej kapitalizacji. Europejski Bank Inwestycyjny zapewnił też finansowanie projektów inwestycyjnych, które mają pobudzać gospodarkę dotkniętą skutkami kryzysu. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że władze państwowe konsekwentnie walczą z wyłudzeniami VAT-u. Minister poinformował, że w ciągu 5 ostatnich lat tak zwana luka VAT-owska spadła w Polsce przynajmniej o połowę. Tadeusz Kościński powołał się na szacunkowe obliczenia dotyczące wpływów z VAT. Z grubsza można szacować i porównywać, co się dzieje w innych krajach. I tak jeszcze tak 5 lat temu to różne szacunki były, że w Polsce około 22-24% była luka VAT, że tyle powinniśmy otrzymać VAT, a nie otrzymaliśmy do naszych finansów publicznych. I poprzez nasze różne działania przez ostatnie kilka lat teraz niezależne instytucje, również Ministerstwo Finansów, ale oczywiście są niezależne instytucje, również Komisja Europejska, szacuje, że nasza luka spadła o przynajmniej połowę. Tadeusz Kościński przyznał, że na skutek luki VAT-owskiej do budżetu co roku nie wpływało około 40 miliardów złotych. Już jutro rusza Forum 590 w ramach piątej już edycji Gospodarczego Kongresu 590. Za parę minut naszym gościem będzie prezes Kongresu 590 Remigiusz Kopoczek. Teraz średnio za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł. 9 groszy. Za euro 4 zł. 51 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 71 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 26 groszy. Thank you. is what you'll get when you mess with us. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Remigiusz Kopoczek, prezes Kongresu 590. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Przed nami piąta już edycja Kongresu Forum 590, już jutro. Pierwsze wydarzenie, ekspansja szansą polskiej gospodarki Chiny, Indie, Afryka. Jest to obszar, który, szczególnie tak jak Chiny, przeżywa olbrzymi wzrost gospodarczy. Indie, które są zaraz drugie w kolejce, jeżeli chodzi o wzrost potencjału inwestycyjnego i ekspansji, która może nastąpić na tych rynkach w najbliższym czasie. No i warto też myśleć o Afryce. Afryka jest kontynentem, który przeżywa w ostatnich latach bardzo istotne zmiany. Procesy, które tam zachodzą, są niezwykle ciekawe, a w powszechnej świadomości Afryka funkcjonuje co najwyżej jako cel turystyczny, co wydaje się niewystarczające. Chcielibyśmy na ten temat też poruszyć kilka kwestii dotyczących modeli współpracy, zmian warunków, jakie są konieczne do tego, aby polskie przedsiębiorstwa mogły zdobywać te rynki. No i przede wszystkim pokazać praktyczne przykłady, czyli porozmawiać z przedsiębiorstwami, które faktycznie działają na tych rynkach. Mam takie wrażenie, panie prezesie, że o współpracy gospodarczej właśnie między tymi dwoma kontynentami, Europą a Afryką, w kontekście polskiej gospodarki rozmawiamy już od lat. Bardzo często mówi się właśnie o tym, że jest to perspektywiczny rynek. Dlaczego my właściwie do tej pory cały czas o tym rozmawiamy, a jeśli chodzi o takie konkretne rozwiązania, konkretną współpracę, no to wciąż jest trudno o tym mówić właśnie na przykładzie konkretów. Diagnoza jest oczywiście bardzo złożona. To nie jest jedna przyczyna, która powoduje taki stan rzeczy. Z pewnością problemem jest brak stabilności i politycznej, i ekonomicznej, która w wielu regionach kontynentu ma miejsce. Też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że wiele krajów należy do grupy najbiedniejszych krajów na świecie. Niemniej jednak ta sytuacja ostatnich, szczególnie w dziesięcioleciu, bardzo dynamicznie się zmienia. Potencjał demograficzny tych krajów, szczególnie Nigeria jest takim przykładem, bądź też Afryka Wschodnia, wskazują na to, że będziemy mieli do czynienia z gospodarkami, które będą się teraz bardzo szybko rozwijać. Wzrosty gospodarcze oscylujące około 10% rok do roku wcale nie będą niczym dziwnym. Fakt jest taki, że startują te kraje z bardzo niskiego poziomu. Niemniej jednak trzeba wskazywać też na bardzo, bardzo dużą dynamikę. Myślę, że to naszych przedsiębiorców powinno interesować. Należy też pamiętać o zmianach, które dokonują się na kontynencie, chociażby próby tworzenia związków państw, też federacji. To jest taki projekt Afryki Wschodniej, który wygląda bardzo ciekawie. No, trudno powiedzieć, jak ostatecznie się to zakończy. No, niemniej jednak wprowadzenie wspólnych walut, wspólnych przestrzeni gospodarczej na kontynencie afrykańskim prawdopodobnie będzie miało miejsce w najbliższych latach. I te procesy wskazują na to, że ten region już zaczyna pomału startować również do tego wyścigu gospodarczego ogólnoświatowego i zaczyna się coraz bardziej liczyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był prezes Kongresu 590, pan Remigiusz Kopoczek. Dziękuję uprzejmie. Podsumowanie dnia. Marej. 13 minut dzieli nas od 18. Reportaż w Trójce. Wracamy do sprawy tłumów pod Tatrami. Najpierw sypnęło śniegiem, a do tego po długim czasie otwarto stoki narciarskie. No nikt jednak nie przypuszczał, że w weekend na zakopiańskich Krupówkach będą takie tłumy. Deptak w sobotnią noc 13 lutego bardziej przypominał sylwestrową zabawę niż centrum miasta w czasie pandemii. Dlaczego zabawa wymknęła się spod kontroli? Zapraszam na reportaż Przemysława Bolechowskiego pod tytułem Zakopane. Kilka zasad sanitarnych zostało złożone. Doktor Jerzy Toczek, Szpital Zakopiański. Przede wszystkim zgromadzenia ludzkie. Nie był zachowany dystans społeczny. Druga rzecz, maseczki, które są wymogiem bez względu na to, czy ktoś był szczepiony, czy też nie był szczepiony. Alkohol rozluźniał, że tak powiem, obyczaje. W związku z tym możliwość przeniesienia zdecydowanie większa była z uwagi na duże zgrupowanie ludzi. Ważne jest też to, że sądzę, że w przyszłości może się to odbić wzrostem zachorowań z uwagi na to, że mógł ktoś być, kto jest nosicielem koronawirusa odmiany albo tej angielskiej, czy brytyjskiej, ewentualnie południowoafrykańskiej, a zakaźność w takim przypadku jest podawana zdecydowanie większa. W związku z tym na pewno do 10-14 dni możemy się spodziewać, jeżeli ktoś taki był, o wzroście zachorowalności. Może być to taki element zapalnikowy w tej sytuacji. No jak w każdej społeczności. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. Zdarza się grupka ludzi, która nie zawsze dostosuje się do tego, co wymagają przepisy. No i tak się zdarzyło również na Krupówkach, no ubolewamy na tym. No otworzyli hotele i dlatego, tak, wszyscy się rzucili. Teraz szczególnie weekend jeszcze więcej osób jest. Trochę tych ludzi by się też tam gdzieś rozbiło po tych knajpach i siedziało, tak? Nawet jakby tam było w ograniczeniach jakieś otwarte restauracje. A tak to wszyscy chodzą tam i z powrotem. Wie pan co, ogólnie my nie jesteśmy stąd, my jesteśmy z Rzeszowa, przyjechaliśmy tak turystycznie i szczerze mówiąc, no strasznie dużo ludzi. Nie spodziewaliśmy się aż takiego ruchu tutaj. Ale jak tak patrzę, to większość ludzi ma maseczki na twarzach jednak. Stoi policja, ale teraz się raczej trzymają ludzie obostrzeń. Pasowałoby jednak dbać troszeczkę o zdrowia i o innych oczywiście, ale każdy wybiera, wiadomo. To było spore zaskoczenie. Agata Wojtowicz, Tatrzańska Izba Gospodarcza. Z jednej strony zdajemy sobie z tego sprawę, że wszyscy pragną tych przyjazdów, pragną jakiegoś odejścia od tej rzeczywistości, ale nie spodziewaliśmy się, że niektórzy aż tak źle znoszą to zamknięcie i w momencie, kiedy damy im taką możliwość, chociażby w obostrzeniach odpoczynku, będą takie reakcje i takie zachowania, które, nie ukrywam, wszystkich szokowały. Tak naprawdę nie możemy zapominać o tym, że znajdujemy się w stanie pandemii. Nie możemy zapominać o tym, że wyjeżdżając ze swojej miejscowości nie przemieszczamy się do strefy wolnej od koronawirusa i obowiązują nas jednak pewne zasady, chociażby dla takiej sprawiedliwości, powiedzmy, społecznej. Po pierwsze, przestrzeganie jednak tego reżimu da możliwość przedsiębiorcom pracować i utrzymać firmę, a po drugiej stronie znajduje się także argument bardzo ważny, da możliwość kolejnego przyjazdu, da możliwość pozostałym chętnym do przyjazdu pod Tatry spędzania tego wolnego czasu. Bardzo ubolewamy nad tym. Już w tej chwili nawet nie tylko apelujemy, ale prosimy wręcz przez duże P. Pamiętajcie Państwo o tym, że to działa w dwie strony. Na Waszą korzyść, a także na korzyść przedsiębiorców. Dajcie nam szansę i dajcie sobie także szansę wypoczywania. Ja noszę dla bezpieczeństwa i też przede wszystkim, żeby nie dostać mandatu. Dopiero przyszliśmy i w sumie słyszeliśmy, że warto. Atmosfera jaka? Super. Ludzie się bawią i niech się bawią. Bardzo dobrze. No niektórzy nieodpowiedzialnie, ale osobiście stwierdzam, że jest bezpiecznie. No ja noszę ze względu na własną odpowiedzialność, na własny rozum, a co robi kto inny, no to nie wnikam. No spacerujemy głównie od 2 godzin, zaraz się zbieramy do domu z dzieckiem. No i dzisiaj tak jest dużo ludzi w maskach, bo wczoraj praktycznie byli wszyscy bez masek, a dzisiaj jest policja, więc jest większość w maskach. Każdy jak uważa, tak? Polewamy się szampanem! Jakie pan miał uczucia, jak pan patrzył na to, co się działo 13 lutego na Krupówkach? No tam doszło, można powiedzieć, do erupcji emocji. Dokładnie to samo pomyślałem. Wiktor Wróbel, prezes zarządu spółki Noselowy Dwór. Bałem się o konsekwencje takie PR-owe. Miałem świadomość i to też szybko się potwierdziło, że wśród tych ludzi zgromadzonych na Krupówkach to nie są nasi goście. Goście przede wszystkim spędzali czas w pokojach, spędzali czas na świeżym powietrzu, na nartach. Natomiast rzeczywiście w tym okresie pojawił się w Zakopanem klient. Czasami były to osoby, które wręcz przyjeżdżały wyjeżdżały tylko na jedną noc albo jedynie na wydarzenie, jakim są skoki, i wracały zaraz do swoich miejsc zamieszkania. No i ten klient niestety zebrany na Krupówkach, być może w momencie euforii czy momencie takiego zapomnienia o czasach, w jakich żyjemy, rzeczywiście sprowokował sytuację, która według moich informacji nie trwała długo, z którą policja poradziła sobie dość szybko i dość stanowczo, natomiast ona rzeczywiście rezonowała potem na całą Polskę. Lekceważymy wirusa, nie doceniamy jego mocy. Mało tego, nie zwracamy uwagi na wszystkich, którzy są dookoła, bo ten świat nie jest złożony tylko z nas, a ci ludzie, którzy uczestniczyli w tych zabawach na Krupówkach, byli bardzo egocentrycznie skrystalizowani. W związku z tym nie zwracali uwagi na to, że może być to centrum, które może doprowadzać do wzrostu zachorowań. Patrzymy bardziej krótko nosa niż dalej. Powikłań jest bardzo dużo, zwłaszcza że teraz okazuje się, że koronawirus z jednej strony osłabia naszą odporność, z drugiej strony działa negatywnie na układ nie tylko odpornościowy, ale i układ oddechowy, na układ krążenia. Wiele jest przypadków zwłóknień płuc, wiele jest sytuacji, kiedy dochodzi do wzrostu schorzeń układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza w obrębie naczyń wieńcowych. Zatorowości, udarów jest zdecydowanie więcej. Teraz nawet są najnowsze doniesienia z Cambridge, że prawdopodobnie przyspiesza starzenie tkanek. Naprawdę były trzy grupki na Krupówkach. Przyrastały te grupki, no bo dochodziły kolejne do niej osoby. Natomiast już następny tydzień, czyli ostatni, był absolutnie, powiedziałabym, wzorcowy. Dużo jednak chodzących patroli. To jednak niektórych odstraszało. Zresztą dyscyplinowanie na zasadzie przypominania o zasłanianiu, a nawet wówczas, kiedy trzeba, karaniu, że jednak powinniśmy, to przyniosło także spory rezultat. Wydaje mi się, że obecność policji, naprawdę, nawet spacerującej w patrolach przez całe popołudnie i wieczór, zupełnie tworzy inny klimat. Turystów w Zakopanem w tym czasie było bardzo wielu. Tymoteusz Mróz, Made in Zakopane, lokalna organizacja turystyczna. To pewna grupa osób niesubordynowanych rozpoczęła imprezę, która szybko się skończyła. Apelujemy wszyscy i życzylibyśmy sobie tego jako branża turystyczna, żeby wszyscy dotrzymywali absolutnie wszelkich elementów tego reżimu sanitarnego. Natomiast pamiętajmy o tym, że hotelarze próbują robić co w ich mocy, żeby tego reżimu właśnie pilnować. I wierzę, że w większości przypadków tak jest. W ostatni weekend z kolei nadmiar emocji przeniósł się do samych pensjonatów. Nie słyszałem o jakichś szczególnych incydentach złamania tego reżimu sanitarnego. Rzeczywiście turystów w Zakopanem było dużo, no ale trudno się dziwić. Wszyscy jesteśmy stęsknieni za górami, za wypoczynkiem i możliwością podróżowania. Poza tym, że osób w Zakopanem było dużo, było znacznie spokojniej niż weekend wcześniej, który pamiętajmy, że był weekendem walentynkowym, weekendem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Teraz ludzi było dużo, ale byli zdyscyplinowani i nie było sytuacji łamania reżimu sanitarnego. Krupówki faktycznie są taką soczewką. One ściągają zewsząd, z całego terenu. To nie są tylko osoby, które spacerują po Krupówkach, które mieszkają i odpoczywają w Zakopanem. To są często osoby z przyległych miejscowości, także turystycznych. Niestety na tych Krupówkach jest taka soczewka. Faktycznie to się kumuluje. Nie możemy patrzeć na to jako na coś złego dotyczące tylko mieszkańców i terenu tutaj pod Tatrami. To tak naprawdę jest soczewka naszej społeczności. To taka mała Polska. Faktycznie to tak wygląda. Mam nadzieję, że to był jednorazowy weekend. Beata Trojańska, powiatowy inspektor sanitarny w Zakopanem. Z przekazów informacyjnych w tym tygodniu, w tą sobotę, niedzielę, zachowania ogółu naszych obywateli było dużo już lepsze. Pojawiły się też informacje, że się te imprezy przyniosły do pensjonatów. Państwo mieliście zgłoszenia, że tam coś już na kwaterach właśnie się dzieje, tym razem nie na deptaku? Przez sobotę, niedzielę, od piątku licząc, nie mieliśmy takich informacji. Nie były żadne informacje zgłaszane w tym temacie do inspektorów sanitarnej. To są podstawowe rzeczy, które powinniśmy zachowywać, jak dystans społeczny, zakrywanie ust i nosa według tych rozporządzeń o nakazach i zakazach, które ustanowiła Rada Ministrów. Był to reportaż Przemysława Bolechowskiego pod tytułem Zakopane. I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Witold Lazar, dziękujemy. I coś, czego dawno chyba nie robiłem, a dziś wyjątkowo jakoś warto. Proszę pamiętać o zasadzie DDM. Dystans, dezynfekcja, maseczka. No painted trains on the underground, no kids with spray cans jumping over fence. Right through the crowd.